Çalışacağım evlerimiz nur dolur, nur dolur. Eller sarar yüreğime, derd olur. Bu ayrılık bizimle derd olur, derd olur. Ölmeyince vermem seni ellere.